Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhabalar, ben Burçin Altınsay. Merhaba, ben Asu Aksoy. Bu akşam İstanbul Atatürk Havalimanı'nda havalimanının pistlerinin yıkılmakta oluşunu konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuz var. Bu ulaşım uzmanı Profesör Doktor Haluk Gerçek. Birazdan kendisini tanıtacağız. Şimdi hemen bu Atatürk Havaalanı'nda son günlerde ne oluyor? Aslında bu gazetelerde işlendi. Fakat hatırlamak üzere yani 2019 yılında Atatürk Havaalanı kapatılmıştı. İstanbul Havaalanı yapılması akabinde. Şimdi de işte geçtiğimiz günlerde 3 pistinin 2 pisti iş makineleriyle yıkılmaya başlandı. Ve bunun yıkılacağını, bu pistlerin yıkılacağını Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum söylemişti ve demişti ki buraya bir millet bahçesi yapılacak. Hatta işte millet bahçesinin ihalesini gerçekleştirildiğini de okuduk. Ve bütün bunlar aslında uzmanların, bu konudaki bilim insanlarının uzun zamandır itirazlarına rağmen hem bu Atatürk Havalimanı'nın kapatılması hem de bu pistlerin bu şekilde yıkılması na karşı iletilen bütün itirazlara rağmen, uzmanların olumsuz görüşlerine rağmen bu pistlerin yıkılması gerçekleştirildi ve bugün de İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü nedeniyle işte burası millet bahçesi oluyor denilerek bir fidan dikimi gerçekleştirildi. Yani böyle bir geri dönülmez bir şeye noktaya gelindi. Ve şimdi işte biz bu akşam yani bu Atatürk Havalimanı aslında hani böyle kültürel mirasla nasıl nereden ilgisi var denebilir ama tabii ki Atatürk Havalimanı bir ekonomik değer, aynı zamanda kültürel ve tarihi bir değer. Biz hem ekonomisiyle hem ulaşım politikasıyla hem de kültürel boyutlarıyla iki programda bu konuyu ele alacağız. Bugünkü programımızda konuya daha ziyade ekonomik açıdan ve işte ulaşım politikası açısından bakacağız ve Atatürk Havalimanı'nın aslında İstanbul tarihinde kenti şekillendiren bir nasıl diyelim bir altyapı yatırımı olarak nasıl ortaya çıktı ve yeni havalimanı inşaatıyla da nasıl kapatıldığı, bu politikaların arkasındaki yaklaşımları konuşmaya çalışacağız. Bu akşam konuğumuzda dediğim gibi Profesör Doktor Haluk Gerçek. Hoş geldiniz Haluk Hocam. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Haluk Bey. Ben kısaca tanıtayım sizi. İTÜ İnşaat Fakültesi'nden 2015 yılında emekli olan Profesör Doktor Haluk Gerçek, çok sayıda ulaştırma projesinde hem akademik ortamda hem de dışarıda 35 yılı aşkın süredir çalışıyor. Bölgesel ve kentsel ulaştırma planlaması ve politikaları, sürdürülebilir kentsel hareketlilik ve erişilebilirlik, ulaştırma talep analizi, ulaşım modelleri ve ulaştırma yatırımlarının ekonomik değerlendirilmesi konularında çalışmalar yapmakta. İngiltere'de Leeds Üniversitesi Ulaştırma Enstitüsü'nde, Kanada'da Queen's Üniversitesi'nde araştırmacı olarak çalışmış. Asya Kalkınma Bankası'nda da İstanbul, İzmir, Bursa ve Eskişehir Ulaşım Ana Planı çalışmalarında proje yöneticisi ve danışman olarak görev yapmış. Birleşik Krallık Dışişleri ve Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen Küresel Geleceğin Şehirleri Programı kapsamında da İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı projesinde genel koordinatör olarak çalışmış. Bu proje 2022 yılının Mart ayında tamamlanmış. İstanbul açısından önemli bir proje bu. Hoş geldiniz tekrar Haluk Bey. Şimdi size ilk sorumuzu ben ileteyim. Şimdi Atatürk Havalimanı 2017 yılında dünyanın en fazla yolcu taşıyan 17. havalimanıymış ve yılda 65 milyon yolcu taşıyormuş. Raylı sistemle bağlantılı olan fonksiyonel bir havalimanıydı demişsiniz siz bir söyleşinizde. Öncelikle Atatürk Havalimanı ya da eski adıyla Yeşilköy Havalimanı nasıl bir hava alanıydı ve neden kapatıldı? Bir kapasite sorunu var mıydı? İstanbul Havalimanı kararı sizce doğru muydu? Bu konudaki yorumlarınızla başlayabilir miyiz? Elbette. Sizin de belirttiğiniz gibi 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği İstanbul Sürdürülebilir Ulaşım Kongresi'ne ben bir bildiri sunmuştum. Orada da Atatürk Havalimanı'nın 3. havalimanı açılsa bile kapatılmaması gerektiğini, Sabiha Gökçen Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı'nın birlikte diğer birçok Batı metropollerinde olduğu gibi çalıştırılabilmesinin mümkün olduğunu ve ekonomik açıdan çok önemli bir değer olan Atatürk Havalimanı'nın işlevsel olarak da tıkır tıkır çalışan bir havalimanı olması nedeniyle işletmeye devam edilmesi gerektiğini belirtmiştim. Gerçekten de yine sizin söylediğiniz gibi 2017 yılında Atatürk Havalimanı yaklaşık 64 milyonun üstünde bir yolcu taşıyarak dünya sıralamasında 17. sıradaydı. 2018'de yani kapatılmadan önceki yılda da 68.3 milyon yolcu taşıdı bu havalimanı. Hepsi çalışır vaziyette olan bakım, onarım tesisleri, hangarlar, kargo tesisleri, pistleri, yolcu terminalleriyle tam anlamıyla fonksiyonel bir havalimanıydı. Kapasite açısından da en son 2016 yılında eklenen dış hatlar terminali ve yeni 3 köprüyle birlikte yıllık yolcu kapasitesi 65 milyon yolcuya çıkarılmıştı. Sabiha Gökçen Havalimanı da biliyorsunuz yeni bir pist ilavesi çalışmaları uzun zamandır devam ediyor. O da tamamlandığı zaman onun da kapasitesi 65 milyon yolcu olacak. Şu anda İstanbul Havalimanı'nın kapasitesi mevcut durumda yeni 3. havalimanının 90 milyon yıllık yolcu. Yani toplamda 3 havalimanı 220 milyon yolculuk bir birlikte çalışmaları halinde yolcu kapasitesi oluşturabiliyorlar. Halbuki sadece İstanbul Havalimanı ileride 150 milyon yolcu kapasitesine çıkarılması planlanıyor yeni yapılacak eklemelerde. Ve Sabiha Gökçen Havalimanı ile birlikte bu iki havalimanı çalıştırıldığında yıllık toplam 215 milyon yolcu kapasitesine geliyorlar ki bu üç havalimanının kapasitesinin altında. Yani bu yeni yatırım Atatürk Havalimanı'nın işletilmesiyle sağlanacak kapasiteyi, üstelik üçüncü havalimanının ek kapasite artırımı yapılmadan üç havalimanı birlikte çalışsa çok daha fazla yolcu taşıyacak. Bir kere bunu belirtmek lazım. İkincisi, burada önemli olan nokta Atatürk Havalimanı ve 3. Havalimanı karşılaştırıldığında lokasyon açısından da 3. Havalimanı'nın ciddi sakıncalar taşıdığını havacılık sektöründeki uzmanlar söylediler. Yani gerek İstanbul'un en fazla sis olan bir bölgesinde olması, gerek Karadeniz'den gelen rüzgarlara açık olması, kış koşullarında işte yaşadık geçen kış uzun süre devre dışı kaldı İstanbul Havalimanı. Hatta Atatürk Havalimanı'nın kullanılması zorunluluğu çıktı birçok bakımdan yedek olarak. Bütün bu özellikleriyle mutlaka Atatürk Havalimanı'nın işletmeye devam etmesi, özellikle İstanbul'un deprem riski taşıyan bir kent olması, acil durumda bu havalimanına ileride çok büyük ihtiyaç olması ve lojistik ve askeri nedenlerle de yine aynı şekilde bu havalimanının işletilmeye devam edilmesi çok sayıda plancı, uzman, hava sektöründen ilgililer tarafından söylendi. Fakat bu nedense dinlenmedi bütün bu uyarılar ve bilimsel söylemler. Tamamen kimseye sorulmadan fonksiyonel bir havalimanı bir kararla kapatıldı ne yazık ki. Aslında burada söylediğiniz yani Atatürk Havalimanı yıkılmasa İstanbul Havalimanı'nda yapılacak o ek yatırım yerine yıkılmasa ve kullanılsa diyorsunuz, daha fazla bir kapasite, yolcu kapasitesi sağlanacak diyorsunuz değil mi? Doğru, doğru. Bunun yani altını çizmek için. Doğru, yani 220 evet. milyonluk bir yıllık yolcu kapasitesine 3 havalimanı birlikte işletilerek ve yeni şu anda İstanbul Havalimanı'nın kapasitesi 90 milyon, İleride yeni yatırımlarla bunun 150 milyona çıkarılması planlanıyor. Bu yatırımlara da gerek kalmadan daha yüksek bir toplam kapasite elde etmek mümkün. Yani burada çok ciddi bir ekonomik kayıp var ülke ekonomisi evet. açısından. Bir kere mevcut Atatürk Havalimanı bugün işte ağaç dikilerek millet bahçesine çevrilmek istenen Atatürk Havalimanı'nın yaklaşık değerinin 4 milyar avro olduğu hesaplanıyor. Yani bugünkü haliyle hangarları, pistleri vesaire. Üçüncü havalimanının kapasitesinin 90 milyondan yıllık 60'a 150'ye çıkarılması için 5 milyar euroluk bir ilave yatırım da gerekecek. Yani toplamda 9 milyar evet. euroluk bir kayıp söz konusu. Evet. Yani sadece, orada olanı yıkıp öbür tarafa evet. eklemek gerçekten çok yani mantıksız yani. Akıl alan evet. hiçbir şekilde ekonomik açıdan doğrulanması mümkün olmayan bir yanlış karar. Ayrıca bunun dışında şu da var. Yani şimdi 2.1 milyar diye söylenen Türk lirası olarak millet bahçesine bir yatırım yapılıyor. Ha, bir de Atatürk, o var. O da var. Daha da bitmedi. Atatürk Havalimanı'nın işletmesi TAV tarafından yapılıyordu biliyorsunuz. Bu evet. işletmenin erken kapatma nedeniyle TAV'a da 389 milyon euro bir tazminat ödenmek zorunda kaldı devlet. Ayrıca Atatürk Havalimanı'nın çevresinde tam 62 tane otel işletme vardı. Yani bunlar büyük ölçüde işletme gelirlerini Atatürk Havalimanı'na gelen yolculardan karşılıyorlardı. Bunların da kayıplarının yılda yaklaşık 600 milyon euro olduğu hesaplanıyor. Yani bütün bu ekonomik kayıpları hesapladığınızda gerçekten akıl almaz bir yanlış kararla karşı karşıyayız. 10 milyon euroyu buluyor. Yani bütün bunları topladığınız zaman 10 evet. milyon euroluk bir kaynak aslında bulmamız gerekiyor bunu finanse etmemiz için. Hem bu yıkımı... Milyar Asu Hanım. Milyar. Ayrıca milyar. Tabii İstanbul Havaalanı'na ulaşımı sağlamak için de bir yatırım gerekecek. Şu anda o ulaşım... Şu anda dediğiniz gibi iki tane metro hattı yapılıyor oraya. Sırf havalimanı oraya yapıldığı için yapılan yatırımlar. Bunlar da oldukça pahalı yatırımlar. Yani aşağı yukarı kilometresi 40-44 milyon euro olan yatırımlardan bahsediyoruz. Evet. Yani üstelik bir de eski Atatürk Havalimanı'nın yeriyle ilgili bir kentliler olarak bir şikayetimiz de yoktu sanırım. Yani şehrin ortasında kalması hani nasıl gerekçelendiririz bu? Hiçbir gerekçe de sunulmadı galiba. Biliyorsunuz 3. havalimanı ile ilgili ilk çalışmalar İstanbul'un 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı çalışması sırasında yapıldı ve 3. havalimanının Silivri'de yapılması gerektiğinin uygun olacağına o zaman karar verilmişti. Çünkü bunun da temel nedeni biliyorsunuz yine İstanbul'un kuzeye doğru büyümesi halinde kentin doğal kaynaklarının, su havzalarının, ormanlarının zarar göreceği bu nedenle de kentin doğu-batı istikametinde gelişmesi bu planda öngörülmüştü ki kentin anayasası olarak kabul edildi bu plan. Bu karara rağmen hiçbir gerekçe gösterilmeden tamamen keyfi ve yukarıdan inme bir kararla yeni havalimanının yeri kuzeyde Karadeniz kıyısında seçildi. Kentin oldukça uzağında hem hava işletmesi açısından hem rüzgar ve iklim koşulları açısından sakıncalı hem de burada çok sayıda ağaç da kesildi tabii bu havalimanı inşaatı sırasında milyonlarca ağaç kesildi. Bütün bu sakıncalar dinlenmedi. İstanbul'daki Atatürk Havalimanı raylı sistemle bağlı tek havalimanı İstanbul'da. Yani metronun havalimanının altına kadar geldiği bir limandan söz evet. ediyoruz. Kent merkezine mesafesi sadece 24 kilometre olan bir havalimanıydı Atatürk Havalimanı. Yani kolay erişilebilen, birçok bakımdan, lojistik açıdan, askeri açıdan olması gereken yerde olan bir havalimanıydı. Bu durumda bile hala ben açıkçası bir geri dönme imkanının olası olduğunu düşünüyorum. Çünkü 3 havalimanı birçok kentte mesela biliyorsunuz New York'ta 5 havalimanı var, Londra'da 6 tane havalimanı var, Paris'te, Moskova'da 4 havalimanı var. Yani büyük metropollerde çok sayıda havalimanı aynı anda birlikte işletilebiliyor. Bu 3 havalimanının da yeni yapılan havalimanının kapasitesini arttırmaya gerek kalmadan Atatürk Havalimanı'nda yine mevcut durumda korunarak birlikte işletilmesi mümkündü. Raylı sistemle de bu üç havalimanı bağlanmış olacaktı. Sadece Halkalı ile Atatürk Havalimanı arasında 7 kilometrelik bir tünel yaparak üç havalimanını da birbirine bağlamış olacaktı. Yani bu şey mi? Silivri'deki hava, yani Silivri'de olsaydı yapılsaydı. Mı? Onu mu diyorsun? Hayır. Onu diyorsunuz. Ben artık Silivri'yi unuttum. Yani ha. Silivri'yi bırakıyoruz. Mevcut havalimanı yapıldı. Üçüncü havalimanı. Evet. Şu anda 90 milyon yolcu kapasitesi var yıllık. Yeni kapasite artışı yapmamıza gerek yok. Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen'le birlikte çalıştıralım. Üçü birbirine raylı sistemle bağlanabiliyor. Sadece 7 kilometrelik bir bağlantı yapmanız yetiyor. Atatürk Havalimanı ile Halkalı arasında. Ve böylece toplamda yılda 220 milyon taşıyan, yolcu taşıyan bir üç havalimanlı bir kent mümkün. Bir de evet, tabii yani bu pistlerin yıkılmasının falan da bir maliyeti var. Yani orada bir ne bileyim park alanı yapılacaksa en azından pistleri bozmadan, mevcut yapıları, yapı stoğunu da bozmadan yapılsa belki ileride tekrar havaalanı işlevine dönme ihtimali olabilir, değil mi? Öyle bırakılsa. Elbette, yani burada pistlerden bir tanesinin kalacağını anlıyoruz biz. Açıklamalarından sanıyorum Kuzey-Güney pistini yıkacaklar. Kuzey-Güney pisti yıkılacak. Sadece Doğu-Batı yönündeki pist kalacak. Zaten pistlerden bir tanesinin üzerine bir hastane inşa etmişlerdi biliyorsunuz COVID döneminde, evet. Pandemi döneminde. Tabii burada şöyle havacılık uzmanlarının da belirttiği şöyle sorunlar var. Yani orayı bir millet bahçesi hale getirdiğiniz zaman tek pistin sivil havacılık olarak hizmet vermesi pek mümkün. Ancak acil durumlar için kullanılabilecek belki. Ama onun dışında ticari bir işletme için bu tek pistin ben Atatürk Havalimanı'nda kullanılmaya devam edeceğini düşünmüyorum. Çünkü orada da bir bana göre bir aldatma söz konusu. Yani biz Atatürk Havalimanı'nı kapatmıyoruz. Tek pist olarak işletmeye devam edecek deseler de bu işletme ticari bir işletme olmayacak, ancak acil durumlarda bir de işte tırnak içinde devlet büyüklerinin ihtiyaç durduğu zamanlarda kullanılan bir pist olarak kalacak. Galiba devlet büyükleri zaten orayı kullanıyor değil mi? İstanbul'u değil de. Doğru, çünkü orası daha kolay erişim açısından. Evet. Üstelik hava koşullarından da 3. havalimanı kadar kötü etkilenmedi. Mesela geçen sene kış ortamında hep orası kullanıldı acil durumlar için. Evet, olan biraz bize oluyor yani normal vatandaşların hakikaten şu anda İstanbul Havaalanı'na gidip gelmesi oldukça zahmetli ve biraz da yolu da yok yani nasıl gideceğini insan arabayla gitmek dışında bilemiyor. Şey soracaktım ben de, yani şimdi bu kadar büyük kapasitelerden bahsediyorsunuz Haluk Hocam, yani yılda 220 milyon kişi mi dediniz? Evet, yani öyle doğru. Bir şey dediniz yani. Ama iklim kriziyle karşı karşıya olduğumuz bu dönemde artık hava yolları taşımacılığının, yani hava yollarıyla seyahat edilmemesi gerektiğini hepimiz birbirimize söylerken, tam tersine bu kadar yüksek bir kapasiteye yatırım yapmak yanlış değil mi? Yani iklim krizi politikalarımız açısından bakacak olursak. Bütün dünyada tartışılmakta, yani mümkün olduğu kadar hava yoluyla yapılan yolculukların azaltılması, gereksiz yolculukların yapılmaması gibi bir takım öneriler var. Bu söylediğim değerler talep değil tabii Asu Hanım. Yani kapasiteden bahsediyoruz. Şu andaki zaten yapılmış yatırımlarla Sabiha Gökçen'in ikinci pisti bittiği zaman 65 milyon yolcu taşır hale gelecek. Ama siz onun altında elbette hava ulaşımını azalttığınız zaman talebiniz onun altında olabilir. Belki olmalıdır da. Atatürk Havalimanı'nın da kapasitesi zaten 65 milyon yolcu şu anda. İstanbul yeni 3. havalimanının kapasitesi 90 milyon. Eğer yeni yatırım yapılmazsa bile toplamda 220 milyonluk bir kapasite sunuyorsunuz. Ama talep, eğer talebi azaltırsanız iklim krizine göre, bunu azaltıcı politikaları kullanırsanız hava yolculuklarını azaltan bir politika izlenirse bütün dünyada elbette iklim üzerinde daha az olumsuz etki ortaya çıkacak. Ama siz hep konuşmalarınızda söylersiniz, yani kapasiteyi arttırdığınız zaman, yolu yaptığınız zaman oradan araç geçer. Ne kadar yol yaparsanız o kadar çok araç geçer. Yani bir de üstelik bu hava limanlarının özel şirketler tarafından, hava yollarının da özel şirketler tarafından işletildiğini düşünecek olursak, yani o kadar büyük bir kapasite arz ettiğinizde, yani onun talebini de yaratmaya çalışacaktır bu sistem. Evet, iklim etkileri açısından hava ulaşımı gerçekten sera gazı salımları, karbon salımları açısından en kötü etkileri olan ulaşım sisteminin başında geliyor. Bu açıdan bütün dünyada hava ulaşımı talebinin azaltılması yönünde nasıl politikalar izleyebiliriz? İnsanlar yolculuklarını nasıl hava yolu yerine başka ulaşım türleriyle, örneğin hızlı trenlerle yapabilirler? Ya da gereksiz yolculukları nasıl azaltılabilir? Gereksiz iş toplantıları için yapılan yolculuklar nasıl azaltılabilir? Bunları özellikle pandemi ortamında uzaktan yapılan toplantılarla, çevrimiçi toplantılarla birçok şeyin çözülebildiği de görüldü. Bütün bunlar göz önünde tutulduğunda gelecekte hava ulaşım talebinin iklim krizi karşısında azaltılması önemli bir ulaşım politikası olarak karşımızda. Şu andaki havalimanlarının, İstanbul'daki 3 havalimanının birlikte çalışması halinde bu kadar büyük bir kapasite zaten hali hazırda yaratılmış durumda. Ama talebi düşürücü önlemleri alarak bu kapasitenin tamamının kullanılmadan iklim üzerinde daha az olumsuz etkisi olan bir ulaşım talebiyle karşı karşıya kalmamız mümkün. Bir de tabii şunu söylemek lazım. İstanbul dışında biliyoruz Türkiye'de bazı havalimanları yapıldı ama hiç yolcu ve uçak trafiği yok. Yani havalimanı yapmak, kapasite yaratmak mutlaka talep olacağı anlamına da gelmiyor. O bakımdan gelecekteki kapasite artırımlarının çok dikkatli düşünülerek hesaplanması gerekiyor. Ama tabii bunlar zaten bu iddialarla yapılmış yerler değil mi? Hani İstanbul'u işte bir uçuş hub'ı yapmak ve doğru. Bunun için. Galiba pandemi döneminden de tam da dersler alamadık ya da henüz alamadık belki de değil mi? Şu anda herkes tekrar seyahatlere böyle hızlı bir dönüş yapmış gibi görünüyor. Bu, doğru, haklısınız. Yani iklim krizi açısından baktığımızda tabii sadece uçuşlar değil, binaların da, mevcut binaların da ziyan edilmemesi de çok önemli hale geldi. Yani ne olursa olsun mümkünse mevcut yapıları koruyarak, yeni yapı yapmak yerine koruyarak ilerlemek tercih ediliyor ya da tercih etmeliyiz. Tabii bütün bunlar üst bir İklim krizine karşı bir önlem alma politikalarıyla ancak gerçekleşebilecek şeyler değil mi? Evet, yani burada 3. havalimanına ek kapasite artışının yapılmaması gerekiyor bana göre. Şu andaki kapasiteyle sınırlamak ve mümkün olduğu kadar Atatürk Havalimanı'nı da devreye sokarak ileride artabilecek talepleri bu şekilde karşılamak bence daha uygun. Çünkü yeni kapasite artırımı sağladığında orada yine ekolojik açıdan birçok sakıncalı işler yapılmış olacak. Hem iklim açısından. Evet, ekolojik açıdan çok etkiledi zaten, yani Kuzey Ormanları. Tabii Kanal İstanbul'la da ilişkili bir ucundan da bu konu. O tarafta böyle büyük bir tahribat var. Dediğiniz gibi en azından ekleme yapmak gerçekten hiç de gerekli görünüyor. Evet. Yani aslında sizin de söylediğiniz bu mevcut 3 havaalanıyla, madem İstanbul Havaalanı'nda artık yapıldı, onu da mevcut kapasitesiyle kullanarak en doğrusu kent için şu anda bu görünüyor. Optimum bir çözüm olarak bu gözüküyor. İşletme açısından tabii verilmiş bazı sözler var. İGA'ya, evet. Yani evet. 3. Havalimanı'nı işletip garantiler var. Bunun bence çözümü bulunabilir. Benim aklıma gelen ve sanıyorum daha önce de belirtilen çözümlerin başında İstanbul Havalimanı ile yeni 3. Havalimanı ile Atatürk Havalimanı aynı işletmeci tarafından işletilirse bence bu sorun da büyük ölçüde çözülmüş olur. Evet, yani aslında çözümleri gözüken meseleler Bir de bazı meselelerde hiç yoktan yaratılmış gibi oluyor. Yani en azından Atatürk Havalimanı'nın pistleri ve yapıları tahrip edilmese, hani işletilmese bile tahrip edilmese ileride yeniden kullanımı için bir olanak kalır hala. Evet, evet. Yani burada pistlerden birinin tahrip edilmesi bile büyük bir ekonomik kayıp ve o havalimanının geriye dönüşümü, yani tekrar kullanılabilmesi açısından önemli evet. bir eksiklik yaratacak. Çok teşekkürler Haluk Bey, bunları gelip bize açıkladığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. İyi günler.